nii kohmetu on käsi nooruke, kui silmad mind löön pilgu kiirelt maha ning jätkan oma tavapärast teed. Käin üle laia ilma, vaatan ringi, möödub minust päevi 1, 2, 3. Ma loodan, et saan lõpuks sinust kinni, siin üksi olles poeb mu põue küll. Thank you.